Vertixe, de Nacho Taibo, versión 4.2. Ponte de navegación do petroleiro Vertixe. Nomes alternativos: Felixe, Galaxe, Collaxe, Elegance, Caniche, Estixe, Vestixe, de propietario grego e conveniente bandeira de Rucacroba, República Unificada de Caimania, Crocodilia, Banania. Lance primeiro, un 13 de novembro, mércores, ás 15 horas. Cae un rayo e, de contado, séntese o seu trono. A ponte móvese e renxe. Vaya día. Por aquí é sempre así, mesmo no verán, por veces. Quen me dera estar agora nunha terraza, alá. Sí, alá, no Pireo, unha terraciña no Pireo. Non, Costa, só, que están cheas de poeira de turistas que van coller o barco para as illas. Que ben estaría sentadillo a reaxeira do sol na illa máis próxima da casa. Égina. Iso é, Égina, con unhas tapiñas, uns mecedes de pistachos e de polvo asado no churrasco. Aquí tamén comen polvo. Sí, aquí. Aí, nesa costa, esa terra gris de temporal perenne que chaman Galiza. Cai outro relustro, con trono inmediato. Galiza. Son como nós, comen polvo. Ese é o único país do mundo con restaurantes que non serven cousa outra máis que polvo. E ti, como sabes tanto? Estiveches algunha vez? Outro relustro máis trono. O barco estremécese. Non, contoumo meu tío Apóstolos, que botou en Galiza unha boa temporada, forzoso, mas fixo moitos amigos que o apoiaban. Sí, lembrame ben teu tío Apóstolos, e di que son coma nós, Pois ten que sabelo ben. Sí, coma nós, van ao mar, claro que este mar é moi distinto dos nosos. Os nosos, o Iónico, o Exeo, o Dodecaneso, as Cíclades, o Mar de Creta, non mo lembres, que saudades. Os galegos andan ao mar, morren da morriña, comen polvo, moito polvo, nas polveiras. Van ao mar case igual que a nós. Case? O que facemos nós na mercante en todo o mundo, fano eles coa mariña de pescado universal. Piratas, son os piratas da pesca. Pero ti e logo, que crees que nos vende ese polvo que comemos na terraza de... Relustro e trono. Esta vez simultáneos, a ponte treme, séntese un tremendo estronicio, corren os dous a mirar o que hai fora, a proa. Non, non, non, para calor, non, outra vez non. She's a good comfort, she will be your friend when you think that it's the end. She's always around, always around. Feeling blue, you don't know what to do, she will comfort you. Estaba en